Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε χαρούλες, βρε χαρούλες. Γεια σας. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής σε ανεξήγητα κέφια. Γιατί κάθε μέρα δεν είμαστε έτσι. Θάνο, όσο κατρακυλάει η ζωή, η παγκόσμια σκηνή, η πολιτική, ο πλανήτης και το σύμπαν στην απελπισία, εσύ για κάποιο λόγο παίρνεις τα πάνω σου. Το παρατηρώ πολύ προσεκτικά αυτό. Πώς γίνεται, δηλαδή σε παρακολουθώ κάθε απόγευμα εδώ πέρα, νιώθω ότι όσο χειρότερα είναι τα πράγματα, τόσο καλύτερα είσαι εσύ. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας, ξέρω εγώ. Καλά, όλοι έτσι λένε, όλα τα γαϊδούρια έτσι λένε. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, παιδιά, δεν καταλαβαίνει. Γιατί μιλάς γαϊδούρι στο ένα λεπτό εκπομπής. Εντάξει, παιδιά, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν τον αγγίζει τίποτα. Και του λες, ρε Θάνο, γιατί είσαι έτσι χαρούμενος. Α, λέει ότι είναι ο μηχανισμός άμυνας. Ποιος μηχανισμός άμυνας, δεν τον νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, βλέπει εδώ καταστρέφεται ο πλανήτης όλα, τίποτα. Χαρούλες ο άλλος. Γεια σας εκεί, Φάρμα των Ζώων, χαρούμενος. Δείξε λίγο μούρι, ρε. Δείξε λίγο κατήφια, καταχνιά, κατάθλιψη εδώ πέρα να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε στο πνεύμα των ημερών. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες από όπου και αν μας ακούτε είτε από το The Press Project, είτε τα FM της περιφέρειας. Σήμερα είπαμε να είμαστε μόνο ήχο και να μην δοκιμάσουμε πράγματα που πότε δουλεύουν, πότε δεν δουλεύουν. Πειράζει να το λέω αυτό. Αν με είχες ρωτήσει, θα προτιμούσα να κάνουμε την πάπια. Το marketing τι λέει. Την πάπια. Γενικά δεν είναι ότι. Κάνεις το κάνεις εσύ εκπομπή. Κάνουμε εμείς 5 με 6. Ναι. Γίνεται ο κακός χαμός, μπλοκάρουν εκεί πέρα stream και δεν πάνε οι κοπέλες μετά. Να σου πω κάτι. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερα. Δεν έχουμε καταλάβει. Όποιος. Υπάρχει άλλη εξήγηση εκτός από το σαμποτάζ σε αυτή την περίπτωση. Βάλ το κάτω με τη λογική. Προφανώς κάτι κάνουν. Τέλος πάντων. Επίσης, διατηρώ την καλή διάθεση γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ισορροπία με μένα που με μουστρούφισε. Ναι. Okay, εντάξει, θα το δεχτώ. Δεν γίνεται και οι δύο μες στη μύρλα. Είπες ότι είμαι μες στη μύρλα. Χωρίζουμε. Χωρίζουμε. Είπες πριν γάιδαρο. Χωρίζουμε. Στον πλανήτη, στην Ευρώπη, στη χώρα μας. Μα τι είναι, λέει η Μελίνα. Στον πλανήτη, ματιάζει τον πλανήτη κανείς. Εμείς το λέγαμε και χθες. Είμαστε στις 10 πληγές του Φαραώ. Ελπίζουμε να οδεύουμε προς την 10η και τελευταία, γιατί είναι πολλές. Δηλαδή πιστεύαμε χθες, καλοπροαίρετο, ήταν 7 ή 9. Καθίστε να δείτε λοιπόν παιδιά τώρα τι μας απασχολεί. Θυμάστε που πάμε να μιλήσουμε επειδή εγώ είμαι ηχθής και οι ηχθείς είναι πολύ εγωιστές. Εσύ Θάνο τι ζώδιο είσαι? Κριός. Και η κρύη είναι πάρα πλησιάζει πολύ. Πλησιάζει η ώρα μου, πλησιάζουν τα 30. Παραπονιέσαι τώρα σε 13 μέρες συγκεκριμένα 14 θα με έχεις εδώ πέρα μέσα στη μαύρη απελπισία. Είναι ο πρώτος θάνατος των 30. Απριλίου. Λοιπόν, ήθελα να πω ναι. Ότι επειδή είμαστε αυτά τα ζώδια, θέλουμε πάντοτε να. Και κοιτάμε να βρούμε τι πάει λάθος με τους άλλους. Όπως είναι το λογικό να κάνει κανείς. Ο Θάνος έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Ποιο είναι το πρόβλημά τους με την ειρήνη». Και θέλαμε λίγο να κουβεντιάσουμε σήμερα πώς έχει διαμορφωθεί η συζήτηση για την Ουκρανία στη χώρα μας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό είναι μια παρέκβαση σε σχέση με το ουσιαστικό ζήτημα του πολέμου. Εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι εντελώς ουσιαστική αυτή η κουβέντα. Δηλαδή να καταφέρει κανείς να τοποθετηθεί κάπου μέσα στις διαφορετικές ερμηνείες για το τι συμβαίνει, τι θα θέλαμε να συμβαίνει, τι επιδιώκουμε να συμβεί και να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη μέσα από τις διαθέσιμες ερμηνείες και για το πώς μιλάμε. Αυτό δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο, σε αυτό τώρα να ξεκινήσουμε να την κάνουμε πιο συγκεκριμένη την κουβέντα, είναι ένα παράδειγμα η συναυλία ειρήνης. Είναι μια συναυλία στην οποία συμμετέχουν τώρα, βλέπεις εδώ πέρα, η Γλυκερία, ο Θηβαίος, ο Μαΐδης. Διαβάζω τώρα έτσι, τα πιο 38 ονόματα, Μητσιάς, Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργος Δαλάρας. Η καλή Νέγκα, συγγνώμη. Α, η καλή, ναι, μπράβο. Μάνια Παπαδημητρίου λέει εδώ πέρα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τάνια Τσανακλίδου, η Νεφέλη Φασούλη, Magic the Spell, Sugar Spunk που είχε τραγουδήσει και στην ανασκόπηση, αν θυμάστε. Λάρε. Ναι, spot. Για όταν θα κατέβω στις εκλογές, έχω έτοιμο spot. Το ξέρω ότι όλοι οι ψηφοφόροι είναι σε θέση αναμονής. Το σποτάκι το έχουμε. Τα υπόλοιπα εντάξει, κάτι θα βρούμε. Λοιπόν, και. Α, Πουλικάκο στο Πουλικάκο, ξέχασα. Διάφοροι τέλος πάντων τώρα εδώ πέρα και σίγουρα δεν τα διάβασα όλα. Οπότε. Ας με συγχωρήσουν οι υπόλοιποι που είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή περιμένανε από εμάς να τους αναφέρουμε. Αλλά εντάξει. Δεν τα δίνει όλα η ζωή, παιδιά. Κάπου πρέπει να συμβιβαστείς. Έχουν λυσάξει. Και δώστου και τα πουτινάκια. Άσχημος χώρος αυτός. Κάπως είναι λίγο. Δεν είναι λίγο χρυσαυγίτικο το χιούμορ του πουτινάκια? Είναι λίγο. Λοιπόν, ο Ψαριανός ανέβασε εκεί πέρα ένα αδέξιο γραφιστικό που τους εμφανίζει όλους ως υποστηρικτές του Πούτιν. Γιατί? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που τους έχει ενοχλήσει? Τι ζητούν? Ποιο είναι το επιχείρημα? Που... Ναι. Σου λέει, καταδικάζεις με την εισβολή. Μα δεν μίλησαν για τους άλλους. Ναι, αλλά δεν λένε μόνο κάτω ο Πούτιν. Όχι, εδώ ήταν το ζήτημα ότι είπαν για την ειρήνη. Ποιος τη θέλει, ρε παιδιά, την ειρήνη? Ειρήνη σημαίνει ότι θες να παραδοθεί ο ουκρανικός λαός και να φτάσει ο Χίτλερ Πούτιν να πάρει όλο το Κίεβο. Αυτή είναι η μετάφραση που δόθηκε σε μία αφίσα. Εν τω μεταξύ, είχαν από κάτω για την καταδίκη της ρωσικής εισβολής στο κείμενο και είχαν. Και υπάρχει και συγκεκριμένος λογαριασμός για τη συγκέντρωση φαρμάκων και ιατρικού υλικού για την Ουκρανία από την αλληλεγγύη για όλους που το τρέχει αυτό από 11 Μαρτίου. Και έχει και ένα συγκεκριμένο σημείο για να παραδίδονται τα προϊόντα. Εδώ δηλαδή ήταν ότι δεν καταδικάζεται αρκετά. Τα χρώματα. Αναπαραγωγή της ίδιας κουβέντας είναι. Στην πραγματικότητα δηλαδή, ενώ υπάρχει η καταδίκη, δεν φαίνεται επαρκές το να καταδικάσεις, επειδή πρέπει να υπάρξει μια ανάλυση η οποία να ξεκινάει και να σταματάει στον Πούτιν. Αυτό ενοχλεί. Αυτό ενόχλησε, γι' αυτό έγινε αυτή η κουβέντα αρχικά με την. Το σκάνδαλο Μποφίλιο εκεί πέρα που είχαν πέσει πάνω της ο Καφετζόπουλος και δεν ξέρω ποιος άλλος, μιας επιδημίας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να κουβεντιάσεις με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μιλούν πάντοτε στο όνομα της μετριοπάθειας και του κοινού νου. Αλλά είναι μονίμως, ρε παιδιά, στα κάγκελα. Αυτό είναι το φοβερό με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μονίμως στα κάγκελα. Δηλαδή εδώ, λες, συναυλία είναι. Συναυλία για την ειρήνη είναι. Τι θες να κάνουμε? Τι έπρεπε να κάνουμε? Και βεβαίως είναι αδύνατο να βγάλεις άκρη, το λέει και ο Θάνος στο άρθρο του, για το τι ακριβώς θα ζητούσαν αυτοί. Τι θα θέλεις να λέει δηλαδή? Πότε θα ήσουν ικανοποιημένος? Θα έπρεπε να λέει ζητώ τον ΝΑΤΟ πάνω στην συναυλία? Τι θα έπρεπε να λέει? Παρεμπιπτόντως, Θάνο, διάβασε το κείμενο του Νταλάρα, την ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα για την συναυλία. Ναι. Ήταν καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν καλό. Μα τώρα μιλάμε για μια συναυλία που συγκεντρώνει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες που συχνά εκφέρουν ένα λόγο με τον οποίο συμφωνούμε. Είναι και καλλιτέχνες που δεν έχουν εκφέρει πολιτικό λόγο και αυτό είναι οκ. Okay. Νομίζω εμείς δεν θεωρούμε ότι ο λόγος ενός καλλιτέχνη. Μετράει περισσότερο το πώς βλέπει την πολιτική επικαιρότητα από κάποιου άλλου. Δεν είναι ιδιαίτερα στο πεδίο της αρμοδιότητάς του. Δεν είναι κάποια αυθεντία, θέλω να πω. Με κάποιους συμφωνείς, με κάποιους διαφωνείς, κάποιοι κάνουν κάποιες πολιτικές κινήσεις, κάποιοι δεν κάνουν. Μετά υπάρχει μια άλλη συζήτηση περί του έργου και του καλλιτέχνη κλπ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Αλλά γενικά είναι η γλυκερία, είναι η πεγγιζίνα. Υπήρχε όλο αυτό το. Πού είναι αριστεροί καλλιτέχνες, ρε παιδιά? Πού είναι όλοι οι καλλιτέχνες, ειδικά οι αριστεροί? Πού είναι ο Δελιβοριάς? Πού είναι η Μποφίλιου? Η Μποφίλιου βγήκε, τα άκουσε την προηγούμενη φορά, ήταν η προηγούμενη σειρά της. Και βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι και τώρα γίνεται, γράφουνε τώρα κάτι μουμτζίδες, κάτι ψαριανοί, κάτι ανώνυμα τρόλ σε ανοιχτή γραμμή που με ομάδα αλήθειας και δεν ξέρω εγώ τι, κάτι περίεργη τύποι άλλοι. Και υπάρχει μια επίθεση και λέει, καθίστε ρε παιδιά, τι ζητάτε εσείς? Δηλαδή, το σχολιάζαμε και άλλες μέρες. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν είναι απλά μια διαφωνία τύπου εγώ σας ενοχλεί σε κάτι η ειρήνη. Εγώ πιστεύω ότι τους ενοχλεί σε κάτι η ειρήνη. Βλέπω όλη τη γραμμή που έχει δοθεί και όλες τις αντιδράσεις και όλες τις δολοφονίες χαρακτήρα. Και πρέπει να καταλάβουμε το πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι, το τι λένε. Δεν λένε τίποτα πιθανόν γιατί περιμένουν να παπαγαλίσουν αυτά που θα πει η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Μπορεί η ΕΕ και το ΝΑΤΟ να αποφασίσουν κάτι σωστό. Μπορεί να αποφασίσουν κάτι λάθος. Αλλά δεν γίνεται εξ αρχής να ξέρεις ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα χειροκροτήσουν. Αυτό δεν έχει κριτική σκέψη. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένα αυλόν, το οποίο θα σου λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνω όπλα. Μπορεί να σου πει μετά οποιοδήποτε, στείλε στρατό. Μπορεί να σου πει να μπει το ΝΑΤΟ. Ούτε το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν θέλει να μπει στην Ουκρανία. Πιστεύω πολλοί διάφοροι λογαριασμοί αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα και να πάνε. Και λες, τι είναι αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι είναι και η πρόθεση να μην αναδειχθεί ένα αντιπολεμικό κίνημα στην χώρα. Δηλαδή αυτή είναι η στόχευση. Να μην υπάρχει ένα κίνημα που θα λέει παιδιά αποκλιμάκωση, παιδιά κατάπαυση πυρός, παιδιά ειρήνη, παιδιά διπλωματία. Δεν ξέρω ρε Θάνο, εγώ έχω την εντύπωση όχι ότι... προτεκτοράτα. Ναι. Ένθεκα κήθεν. Εγώ φοβάμαι ότι έχει δευτερεύουσα σημασία για όλους αυτούς το τι θα κάνουμε για τον πόλεμο και πρωτίστως το ζήτημα είναι η συντήρηση ενός κλίματος πόλωσης. Νομίζω ότι θεωρούν πως θα έχουν να ωφεληθούν από την πόλωση και γι' αυτό η βασική τους μέρημνα είναι να συντηρήσουν αυτού του τύπου την ένταση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η κοινή γνώμη δεν θα ασχοληθεί για πολύ ακόμα. Θα ασχοληθεί. Αν έχουμε κλιμάκωση, θα ασχοληθεί. Αλλά τώρα, ως γνωστόν, το να πεθαίνουν μισό εκατομμύριο παιδιά, αν αξίζει τον υπολογισμό στο ζύγι, όπως τα έλεγε και η Ολμπράιτ, χαλάλι. Δεν είναι κάτι φοβερό. Το αντέχει το στομάχι των ανθρώπων. Όπως το αντέχει και τώρα, δηλαδή. Και τώρα, ρε παιδιά. Ξέρετε, υπάρχουν φρικτά εγκλήματα και με κάμερες και χωρίς κάμερες. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι πολύ μεγάλη ανέδεια προς την όλων μας σφίγγεται το στομάχι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ανέδεια αν θυμίσουμε ότι επειδή οι τραγωδίες θα συνεχιστούν, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι επιχειρούν με κάθε τρόπο να φτιαχτεί ένα καινούριο μέτωπο τώρα που θα είναι από τη μια μεριά οι ορθολογιστές που είναι με την Δύση και με την ευαισθησία και την ανθρωπιά και οι άλλοι που είναι οι ρωσόφιλοι Πουτίνο Λάγνη. Ναι, δεν βλέπω πώς γίνει το δίπολο όταν η καθημερινή σου ασχολία είναι το να βρίζεις όποιον δεν συμφωνεί μαζί σου. Πραγματικά δεν το βλέπω να βγαίνει. Δηλαδή όσο πάει κλιμακώνεται, σήμερα έφτασε σε ένα επίπεδο γραφικότητας όπως τη συμβολίζει ο Γρηγόρης ο Ψαριανός που έκανε ένα tweet εκεί πέρα ότι είναι συναυλία υποστήριξη στο Χίτλερ Πούτιν και είχε τα ονόματα εκεί πέρα και λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα η ανάρτηση γιατί και η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του Δέλτα, του Γάμα στο μέλλον που αποφάσισε να ειρωνευτεί τους καλλιτέχνες για το ποιοι είναι αυτοί, ξέρω εγώ, ότι είναι γαλάκτικος και λοιπά. Μετά και αυτό την κατέβασε στην ανάρτηση. Τέλος πάντων, όπως θα έλεγε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, αυτοί είστε. Κουτσομπολιός στα social, όχι μόνο για την τοξικότητα που συχνά αποπνέουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά γιατί συμβαίνουν τέτοιες συστηματικές επιθέσεις και υπάρχει μια προσπάθεια να επικρατήσει η μονοφωνία. Εμένα αυτό μου δείχνει όλη αυτή η τάση. Είναι ο άλλος εκεί πέρα που θέλει να μπει κάτω από κάθε ανάρτηση και να βρίσει τον τύπο με τον οποίο δεν συμφωνεί, προσπαθώντας να τον χαρακτηρίσει κάπως που δεν ταιριάζει με αυτό που γράφει ο συνομιλητής του. Και λες ότι, okay, είναι γραμμή, είναι απλή ανοησία, έλλειψη κατανόησης κειμένου. Υπάρχουν πολλοί δήθεν διανοούμενοι και ψαγμένοι που φαίνεται να έχουν έλλειψη κατανόησης κειμένου. Αυτές τις εβδομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. μπορούν να εκφράζονται λίγο πιο κόσμια για να μην ταλαιπωρούν το δημόσιο διάλογο. Αλλά γενικά είναι πολλά αυτά τα κρούσματα και λες, δεν καταλαβαίνεις το νόημα. Ή στην αρχή, μετά προσπαθείς να το ερμηνεύσεις όπως προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε όλα. Και η συναυλία είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Και εγώ εντυπωσιάστηκα με το πώς μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Καταρχάς μαζεύτηκαν, οι άλλοι ψάχνουν ακόμα, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι το μόνιμο επιχείρημα που λέω έτσι ομά. Κάνε εσύ! Τι κάνε εσύ, δεν μπορούν. Δεν μαζεύονται. Δεν τους βρίσκει η μάνα μου. Δηλαδή, αντί να διαπανάς τόσο χρόνο για να βρίζεις μια συναυλία που δεν σου ταιριάζει, ενώ δεν λες το τι θα σου ταιριάζει ακριβώς, μπορείς να ξοδέψεις δημιουργικά αυτό το χρόνο προσπαθώντας να οργανώσεις μια δική σου πρωτοβουλία. Αλλά υπάρχουν λέξεις που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα σε αυτές τις σκέψεις οργάνωσης πρωτοβουλίας. Δηλαδή υπάρχει λέξη αφιλοκερδός. Γνωρίζουμε αυτή την λέξη. Λέγεται ότι δεν παίρνεις φράγκα για να τραγουδήσεις. Και υπάρχουν καλλιτέχνες που το κάνουν αυτό για ένα σκοπό. Δεν ξύπνησαν μια μέρα και είπανε τι να κάνω σήμερα, δεν κάνω μια συναυλία για την ειρήνη, χωρίς να τους νοιάζει. Δεν είναι ότι προσπαθούν να ξεπλύνουν κάτι. Δεν θα το κάνανε άμα προσπαθούσαν να ξεπλύνουν κάτι. Τι συζητάμε αυτές τις μέρες? Προσπαθούν να καταστρέψουν κάθε ίχνος λογικής στους συνομιλητές τους. Ζητάμε για ξέπλυμα ενώ οι άνθρωποι εμφανίστηκαν να τραγουδήσουν. Λοιπόν, Θάνο, τι λες, να κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα και να επιστρέψουμε μετά με την Λαμπρινή? Ναι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Μεγάλη συναυλία για την ειρήνη. Μεγάλη συναυλία για την ειρήνη. Τρίτη, 29 Μαρτίου, στα Προπύλαια. Να σταματήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Να σταθούμε δίπλα στους πρόσφυγες και σε όσους έχουν ανάγκη. Αθανασίου, Βλάχος, Γκοτσόπουλος, Γλυκερία, Δελιβοριάς, Δρακόπουλος, Εισβολέας, Μητσιάς, Μητσοτάκης, Μποφίλιου, Νέγκα, Νικολακοπούλου, Νταλάρας, Παπαδημητρίου, Πλατήραχος, Τουμασάτου, Τριανταφυλλίδης, Τσαλιγοπούλου, Τσανακλίδου, Φασουλή, Ιντρα Κέι, Magic the Spell, Sugar Spunk. Καλλιτεχνική διεύθυνση, μουσική σε δράση. Σκηνοθεσία Νίκο Σούλης, 29 Μαρτίου στις 8 το βράδυ στα Προπύλαια. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με χιόνια, με κρύο, με πλημμύρες, με προβλήματα. Εμφύλιο, τρίτο παγκόσμιο. Εμείς εδώ, κάθε μέρα εδώ, να το τονίζουμε αυτό. Δεν αρέσει σε κάποιους, τι να κάνουμε. Πάλι φίλοι δεν θα είμαστε. Όταν λέμε κάθε μέρα, αύριο, τίποτα. Αραλίκι. Τη χειρότερη στιγμή το είπε, γιατί έρχεται τρίμερο. Τριμεράκι, παιδιά. Κυριάκος. Αυτό είναι κωδική ονομασία. Ναι. Κωδική ονομασία Κυριάκος. Αύριο δουλεύεις, Κυριάκος. Αύριο θα κάνω ένα Κυριακό. θα το παίξω Κυριάκος αύριο. Κόλλησα ένα Κυριάκο σε Σαββατοκύριακο και έφυγα Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήταν διήμερο και βάλα ένα Κυριάκο. Ναι. Και πήγα Σύρο. Πω. Να δω πώς είναι το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Πού είναι, λέει, όλοι αυτοί. Πού είναι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες όταν ο Στέφανος Μάνος ήταν 150 μέρες χωρίς ρεύμα. Σωστό αυτό. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα. Πριν να πούμε τα της διεθνούς επικαιρότητας, να πούμε λίγο από την εγχώρια κάτι πριν να δούμε για την Λαμπρινή. Πριν να πάμε στα αισιόδοξα, γιατί... Ακνή θα ζήσουμε χωρίς Λαμπρινή Θωμά. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς Λαμπρινή Θωμά. Σίγουρα θα γίνεται. Δύσκολα, σκληρά, αλλά θα γίνεται. Συζήτηση Ελλάδα. Στον εύωσμο, ηλικιωμένος προσπαθούσε να ζεσταθεί καίγοντας χαρτί κουζίνας και ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι του. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση που έχουμε τέτοια ατυχήματα από αυτοσχέδιες μεθόδους για να ζεσταθεί κάποιος. Έχουμε καμιά κοσαριά θανάτους από σόμπες, μαγκάλια και δεν ξέρω εγώ τι τους τελευταίους μήνες. Και πιστεύω ότι ακολούθησε τις συμβουλές περί λιτότητας, περί μη καίτε τόσο ρεύμα, τόσο πετρέλαιο κλπ. Και γενικά αυτά είναι τα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Είναι μια περίπτωση σίγουρα όχι μεμονωμένη εκεί έξω. Έχουμε χρόνια που συζητάμε για τέτοιες περιπτώσεις και... Εκτός από το ότι μιλούσαμε πάντοτε για το πόσο σκληρή είναι η ζωή για αυτούς τους ανθρώπους που να καταλήγουμε σε τραγικά ατυχήματα, αυτό, ξέρετε, τώρα έχει λίγο ενταθεί όπως και να το κάνεις, γιατί υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε, που λέγαμε εκεί πέρα για την ακρίβεια, Μυτιλινέως, Περιστέρης, Λάτσης Βαρδινογιάννης, Περιστέρης, Μυτιλινέως, που τα λέγαμε με διαφορετική σειρά. Και ξέρεις, κάπως σου κάθεται διαφορετικά όταν σκέφτεσαι η χλειδί αυτών των ανθρώπων με τι πόνο είναι αγορασμένη. Γιατί είναι διαφορετικό όταν κοιτάς μόνο από τη μία μεριά. Και είναι διαφορετικό όταν ξαφνικά σηκώσεις το βλέμμα πάνω αυτή τη μάντρα, όπως αυτό το παραμύθι του Oscar Wilde, όταν σηκώσεις το βλέμμα πάνω από τη μάντρα που χωρίζει τους πλούσιους από τον υπόλοιπο κόσμο και ξαφνικά δεις κόσμο να κρυώνει στα σπίτια του. Εκεί αλλάζει λιγάκι, αρχίζουν λίγο και ανεβαίνουν οι τόνοι στο πώς μπορείς να σχολιάσεις, να αντιληφθείς και μετά να σχολιάσεις αυτήν την αδικία και ανισότητα. Είναι η άλλη πλευρά ακριβώς, η άλλη όψη του νομίσματος. Υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός μας ελέγχους, υποσχέθηκε φορολόγηση στο 90% των υπερκερδών. Λέγοντας ψέματα, αυτό δεν θα γίνει. Ήταν πολύ... Μητσοτακικό, χθες που έλεγε ότι θα κάνουμε ελέγχους και θα τις κάνει η ΡΑΕ. Και το μεταξύ, η ΡΑΕ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Γι' αυτό υπάρχει. Η ΡΑΕ, ας πούμε, έβγαλε και το δημοσίευσε η Καθημερινή για τις μονομερείς αλλαγές στις συμβάσεις των ιδιωτικών εταιριών ενέργειας αλλάζουν το συμβόλαιο από μόνος. Ποιος θα το περίμενε? Δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών για να περιμένουμε ότι 100% θα συμβαίνει και στις ιδιωτικές εταιρείες. Η μονομερής αλλαγή των συμβολέων, οι ανανεώσεις, οι χρεώσεις που στο τηλέφωνο. Και κάθεσαι και παρακαλάς να βγάλεις άκρη και περνάς ώρες. Με μια υπάλληλο στην οποία έχουν πει κάτι συγκεκριμένο να λέει ή δεν ξέρει και ο ίδιος ή η ίδια ή έναν υπάλληλο να σε βοηθήσει και ψάχνει και σε στέλνει από το ένα κατάστημα στο άλλο. Αυτά είναι modus operandi τώρα. Εννοείται πως αυτά υπάρχουν σε κάθε ιδιωτικοποιημένο αγαθό. Εγώ πριν από πάρα πολλά χρόνια είχα αυτή την εμπειρία με εταιρεία ιδιωτικής τηλεφωνίας που μου είχε πει: έχετε άδικο, εσείς φταίτε, αλλά δεν πειράζει, μην το πληρώσετε. Που ήταν μια απάντηση που προφύλασε την εταιρεία από τον ανάπτυξη αυτά τα λεφτά με δεδομένο ότι πρόκειται για απάτη. Οπότε η λύση που είχαν βρει ήταν ότι σου λέγανε: έχουμε σε όλα δίκιο, εσύ φταίς, στο είπαμε, εσύ δεν το κατάλαβες, αλλά δεν πειράζει, μην τα πληρώσεις. Που είναι μια πολύ καλή λύση. Στα υπόλοιπα δικά μας, και καθώς κάθε μέρα οι προβλέψεις για την αύξηση στα καύσιμα κλπ. Είναι και χειρότερες, νομίζω ότι οι προέδροι, κάτι γραμματείς εκεί στους βενζινοπόλες θα γίνουν νέοι λοιμοξιολόγοι το επόμενο διάστημα. Πάντως, θα σου λένε νέα άνοδο στις τιμές. Περιμένουμε νέα άνοδο των κρουσμάτων. Λοιπόν, βγήκε η Μαρία Ζάγκα στην τηλεόραση του Sky. Μίλησε για νέα άνοδο των τιμών, είπε ότι θα ενδέχεται να καθυστερήσει και έχει στο τέλος μια πολύ ωραία έκκληση. Λέει... απίφθινε έκκληση στους πρατηριούχους να προχωρούν σε αλλαγές στις τιμολόγηση σε βενζίνη, δίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης με βάση τα τιμολόγια από τα διελιστήρια και όχι τις ειδήσεις και το κλίμα στην αγορά. Θάνο, πώς σου φαίνεται σένα αυτή η ιδέα, έτσι ως έκκληση? Αλλά μην ανεβάζετε τις τιμές επειδή κάτι έπαιξε στις ειδήσεις, ανάλογα με τα τιμολόγια να ανεβαίνουν. Mm-hmm. Ανάλογα με το πόσο την έχεις αγοράσει δηλαδή. Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα, έτσι ως έκκληση? Να πεις, ρε παιδιά, κάντε το ρε παιδιά αυτό, κρίμα είναι, άνθρωποι είμαστε. Απορώ πως δεν έχουμε δει ακόμα την έκκληση της κυβέρνησης σε παρόχους να χαμηλώσουν τις τιμές. Ναι, αυτό στις τράπεζες το βλέπουμε αυτό. Και γίνεται και με τα ρατατζούμ. Και στους εφοπλιστές δεν γίνεται αυτό? Κάτι με τους φόρους. Οι εφοπλιστές δεν εμφανίζονται τώρα. Πρέπει να... γιατί μπορεί να σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχουν εφοπλιστές, είναι ολιθοποιοί. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που... για τους οποίους δεν φορολογείται το πετρέλαιο ενώ φορολογείται στους αγρότες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι λακισμός να το πούμε αυτό? Νομίζω όχι. Α. Είναι η δουλειά μας. Okay. Είναι η δουλειά μας. Στους εφοπλιστές δεν φορολογείται το πετρέλαιο. Δηλαδή πιστεύω ότι στους αγρότες φορολογείται. Αυτό το πράγμα θεωρείται λογικό. Θανό, ας το πάρουμε καθαρά από άποψη ναι. εμπορική για μας. Το πιο πιθανό είναι ότι έχουμε περισσότερους συνδρομητές αγρότες παρά εφοπλιστές. Δηλαδή, αν χάσουμε μονομιάς όλους τους εφοπλιστές από συνδρομητές, ναι. θα είναι μικρότερο το πλήγμα από ότι αν χάσουμε όλους τους αγρότες. Αυτό πιστεύω. Okay. Δεν ξέρω πόσους αγρότες έχουμε, δεν έχουμε κάνει αυτή την έρευνα, αλλά ξέρεις πιστεύω. Έχουμε και είναι μηδέν. Αλλά ξέρουμε πόσους εφοπλιστές έχουμε. Θα το είχαμε παρατηρήσει δηλαδή. Θα λέγαμε, κάτι συνωνυμίες ρέλες να είναι. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά. Υπάρχουν κάτι συνωνυμίες, τώρα μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά. Μας 5 ευρώ. Για να εμφανιστεί να κάνει σκάνδαλο, ότι εγώ τους πληρώνω. Ναι. Έχουν δουλειές οι εφοπλιστές, δεν είναι για συνδρομές στο The Press Project. Μεταφέρουν πετρέλαιο από, από τα πουτινάκια. Από τα πραγματικά πουτινάκια. Και μεταφέρουν πετρέλαιο τώρα τα καράβια του Μαρινάκη και του Αλαφούζου. Για παράδειγμα, όπως είπε η Greenpeace, δίνοντας τα πλοία που φαίνεται να ανήκουν, να το πούμε. Στο Μαρινάκι, στον Αλαφούζο. Και ει του άλλου από κάτω, ξέρω εγώ, που βρίζουν από εδώ και από εκεί για να το συνδέσουμε. Του φταίνε οι καλλιτέχνε που παίρνουν μέρο στη συναυλία και είναι το αφεντικό του εκεί πέρα που κάνει business κανονικότατα. Που συνεχίζει τι business κανονικότατα. Και εδώ το επιχείρημα ποιο είναι, ότι παιδιά χρειαζόμαστε πετρέλαιο. Α, φύγαμε από την ηθική και πήγαμε στι business. Και μετά σα φταίει το αίτημα για την ειρήνη. Δεν βγάζει άκρη. Καλύτερα να μην μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Η πρόεδρος των βενζινοπόλων. Έχουμε. Α, είναι και ο Ban S3R που είναι εφοπλιστής. Μέχρι τώρα είμαστε 1-1, παιδιά. Μέχρι τώρα είμαστε 1-1. Απλώς θα χρειαστούμε κάποιο χαρτί, ιδίως από τον αγρότη. Γιατί εφοπλιστής που να λέει ψέματα δεν υπάρχει. Αλλά ο αγρότης τώρα, ποιος ξέρει τι θα γίνεται. Έχει θα έχει φυτέψει. Τώρα. Ναι, μια μαργαρίτα θα έχει φυτέψει και θα τσιμπάει τις επιδοτήσεις. Άσε με τώρα καημένε. Έλα, παπαδάκι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω και ονόματα. Δεν είναι φοβερό που υπάρχουν όλοι αυτοί οι αφορισμοί για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες και όχι για τους εφοπλιστές. Ότι για τον αγρότη τσιμπάει τις επιδοτήσεις, για τον δάσκαλο ότι κολοβαράει, για τον εφοπλιστή προσφέρει στο εθνικό κεφάλαιο τώρα. Σας παρακαλώ, λαϊκιστέ που θέλετε να φορολογηθεί και να χάσουμε εργατικά χέρια, καλέσουμε εδώ τον Νταλακογιώργο της Πενέν, τον πρόεδρο, να αρχίσει να χώνει μέχρι την άλλη εβδομάδα, μέχρι την επόμενη 28 Οκτωβρίου. Εγώ λέω να καλέσουμε τον Ορέστη και τον Μπαν S3R ως εκπροσώπους των επαγγελματικών τάξεων των αντίστοιχων των επαγγελματικών κατηγοριών. Θα έχουμε Ορέστη να μιλήσει για τα συμφέροντα των αγροτών και τον Μπαν για τους εφοπλιστές. Mm-hmm. Νομίζω ότι... Μπορεί να τα βρούνε κιόλας και θα έχουν μια εθνική συμφωνία. Κάτσε τώρα, εφοπλιστής αγρότης, ο Φραπές. Είναι αμφίβιος, ξέρω, και σε στεριά και σε θάλασσα κινείς εσύ. Μπορεί να είναι αγρότης τύπου Ζάκερμπεργκ, που επειδή έχει πολλά λεφτά, έχει και ένα κήπο εκεί πέρα, μια φάρμα για να ασχολείται, έτσι, για να είναι κοντά στην φύση. Okay. Και να είναι. Ναι. Εμάς δεν μας δίνουν επιδοτήσεις, γι' αυτό δεν έχετε κάτι να πείτε για μας. Εντάξει, παιδιά, με τους εφοπλιστές. Λοιπόν. Μισό να μετρήσω τις επιδοτήσεις στους εφοπλιστές. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν η πρόεδρος των Βενζινοπολών στην εκπομπή με τον Άκη Παυλόπουλο, όπου συνέβη κάτι, δεν ξέρω αν το είδατε, ήταν κάπως περίεργο. Νόμιζε, επειδή είχε σηκωθεί ο Άκης Παυλόπουλος και έφευγε από τη θέση του, γυρίζει, τον κοιτάζει και του λέει: καλά, εμένα με παίρνουν τηλέφωνο από τις εταιρείες. Και τη λέει ο Παυλόπουλος: το ξέρετε ότι είμαστε στον αέρα ακόμα? Και λέει αυτή: τι? Και μαζεύεται, χαμογελάει. Της λέει: όχι, αν θέλετε, πείτε το. Απλώς εγώ οφείλω να σας ενημερώσω, επειδή μου δώσετε την εντύπωση ότι δεν το καταλάβατε ότι είμαστε ακόμα στον αέρα. Όχι, τίποτα. Okay. Ένα λάφι. Τρία λαρί, τρία λαρό. Τρία πουλάκια στον αγρό. Και τελειώνει η εκπομπή. Δεν το είπε. Δεν μάθαμε κι εμείς. Που ήταν μια πολύ ωραία. Okay, γιατί παίρνουν τηλέφωνο? Τι θέλουνε? Ποιος ξέρει τώρα. Θα μαθαίναμε, αλλά πετάχτηκε ο άλλος εκεί πέρα να πει ότι είναι στον αέρα. Να διαβάσετε επίσης στα δικά μας το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρεμπάρδη για την υπόθεση του Σαϊντού Καμαρά, ο οποίος είναι πρόσφυγας, αλλά για κάποιους είναι ψευτοπρόσφυγας. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, καταλαβαίνετε. Με κάποιους παίζει μπάλα η υπουργός παιδείας και καλά κάνει, είναι πολύ ωραίο γενικά να υποστηρίζονται έμπρακτα άνθρωποι που ξεριζώνονται με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια τους. Η UNICEF μίλησε για 4,5 εκατομμύρια παιδιά εκτοπισμένα, εννοούμε και σε άλλες προς τις Ουκρανίες. Είναι τρομακτικός ο αριθμός. Από τα 7,4 συνολικά που εκτιμάται ο πληθυσμός στη χώρα, μιλάμε για πάνω από το 50%. Είναι πολύ καλό, αρκεί να μην ξεχνάς αυτούς που αποφασίζεις ότι είναι ψεύτικοι ή δεν έρχονται ευθεία. Ο Σαϊντού λοιπόν έφτασε ναυαγό στην Κάλυμνο τον Νοέμβριο του 2019 σε ηλικία 16 ετών. Μεταφέρθηκε σε προσφυγικές δομές, έφτασε τελικά στον Άγιο Δημήτριο. Βρήκε μια αγκαλιά, μια θερμή υποδοχή στο πρώτο γέλ Αγίου Δημήτριου. Πήγε στο σχολείο, εντάχθηκε στον κοινωνικό ιστό. Θα είναι και στην παρέλαση, νομίζω. Δηλαδή, για εμάς είτε ήταν είτε δεν ήταν, θα είχε την ίδια σημασία, γι' αυτό δεν το τονίσαμε. Μίλησε ο Νικόλας Κακλαμάνος στην Γεωργία Κρεμπάρδη και μίλησε για ένα απίστευτο ξέσπασμα αλληλεγγύης μετά τη δημοσίευση του περιστατικού. Είναι μια ολόκληρη γειτονιά στα κάγκελα, ένας ολόκληρος δήμος, και αυτό είναι το καλύτερο μάθημα δημοκρατίας για τους μαθητές. Το ίδιο και οι γονείς έχουν ξεσηκωθεί υπέρ του παιδιού και έχουν μια τεράστια και αγκαλιά άνοιξη. Έχει σταματήσει η αίτηση ασύλου λόγω της ενηλικίωσης, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Έχουν στείλει επίσημα και το σχολείο και η πρόεδρος, συνυπογράφει το σχολείο, η πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων και η πρόεδρος του 15 μελούς ανοιχτή επιστολή που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Ελπίζουμε ότι μετά τη δημοσιότητα κάτι καλό μπορεί να συμβεί για να... Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα το πώς μπορεί και να ενταχθεί ένας πρόσφυγας, να ενσωματωθεί, να κάνει παρέες όπως λένε οι άνθρωποι από το Λύκειο, να λάβει την ελληνική παιδεία. Ωραία μάνα μου, μια παιδεία. Ναι. Και μετά ξαφνικά να κόβεται ξανά η ζωή του στη μέση, γιατί αυτές είναι οι διαδικασίες. Έχει και ένα απόσπασμα από... συζήτηση από μια συνέντευξη που είχε κάνει με τη Λώρα Παπά, εγώ. Είχα μιλήσει και εγώ με την, με τη Λόρα Παπά, που είναι η πρόεδρος της μετάδρασης, για το ποια είναι η κατάσταση με τα ασυνόδευτα ανήλικα. Να πούμε ότι αυτό που λέει ο Θάνος για το πώς έρχονται ευθεία ή δεν έρχονται κατευθείαν στη χώρα μας, είναι κάτι, το έγραψε και ο Ιάσονας Αποστολόπουλος. Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, αυτό, Θάνο, έτσι δεν είναι? Ότι και τώρα οι πρόσφυγες δεν έρχονται απευθείας. Από την Πολωνία περνάνε. Περνάνε από ασφαλείς τρίτες χώρες. Περνάνε από χώρες που αν ίσχυε το επιχείρημα που ακούμε κανονικά από την δεξιά στη χώρα μας, θα έπρεπε να τους λέμε, εντάξει, χαρήκαμε, εκεί είστε πρόσφυγες, εδώ είστε τουρίστες. Στις γειτονικές χώρες είστε πρόσφυγες, στις επόμενες χώρες είστε τουρίστες. Το είχα γράψει και στο, και σε κείμενο μου στην αρχή με τους πραγματικούς και τους ψεύτικους πρόσφυγες, ότι αν θες να χρησιμοποιήσεις όλα τα ρατσιστικά επιχειρήματα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και στους Ουκρανούς πρόσφυγες. Η πρώτη χώρα υποδοχής είναι το χαρακτηριστικό. Μην δεν μένουν όλοι στην Πολωνία, ε? Γιατί θέλουν κάτι άλλο, γιατί έρχονται εδώ? Δεν ξέρω τι άλλο. Τα επιδόματα και όλα τα σχετικά. Αυτό δεν συμβαίνει. Ευτυχώς, το ότι στυλιτεύουμε την υποκρισία δεν σημαίνει ότι λέμε να μπουν, να μπουν διαφορετικά τα δύο μέτρα και δύο σταθμό. Εμείς θέλουμε ένα μέτρο, ένα σταθμό είναι. Μέτρο, δύο μέτρα, δύο σταθμά, σταθμό. Πρώτη φορά μου περνάει από το μυαλό ότι υπάρχει ενικός σε αυτή τη λέξη. Κατά το σταθμός. Δεν ξέρω. Ρεζίλια. Σε ποιες εξαπίνεις τώρα. Ρεζίλια. Ιδίαση. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Κανονικά τα συνεννοούμαστε αυτά. Και μου λέει κοίτα αυτό και θα σε ρωτήσω, θα σε ρωτήσω εκείνη την ώρα. Και κάνω μετά τον έξυπνο. Δεν το ξέρω. Εντάξει, μικρό λάθος. Συγχωρήστε με. Μικρό λάθος. Το εξαπίνεις όμως. Πες το εξαπίνεις και το ισοφάρισες με. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Να. Το γκουγκλάρεις τώρα. Λεξικό. Δεν θέλουμε να έχουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά. Όσο κάνει την αναζήτηση για το αν υπάρχει ενικός σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ενικός, είναι τα σταθμά. Τι σημαίνει τα σταθμά? Πέρα από το... Τι άλλο μπορεί να σημαίνει? Δεν έχει. Σταθμά. Παιδιά, τα σταθμά δεν έχουν ενικό. Λοιπόν, κοίτα, δεν μαθαίνει κανείς. Μόνο στη φαρματοζώνη ακούγονται αυτά. Μεταλλικό αντικείμενο καθορισμένου βάρους με χαραγμένη συνήθως την ένδειξη που τοποθετείται στον έναν από τους δύο δίσκους μιας ζυγαριάς για τη μέτρηση του βάρους του αντικειμένου που τοποθετείται στον άλλο δίσκο. Ζύγια. Ναι, δεν έχει. Ευχαριστούμε. Φράση δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μάλιστα. Το ζύγι είναι αυτό. Μάλιστα. Αν σας ρωτήσουν πού το ξέρετε αυτό, πείτε φάρμα των ζώων. Στις παρέες σας, κάντε φιγούρα. Ξέρεις ρε τι είναι τα σταθμά που το χρησιμοποιείς έτσι απλά σαν σλόγγαν και το ακούς την καθομιλουμένη συνέχεια. Αυτά είναι τα σταθμά. Αυτά. Σου πω εγώ τώρα, τα όμαθα. Αυτές είναι πληροφορίες που μπορείς να χρησιμοποιήσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία στα parties. Μοζοζοζο. Βέβαια, οι εφοπλιστές δεν εκπροσωπούν το ελληνικό κράτος. Το θεωρώ λίγο οικονομίστικο να μπαίνει μαζί με κριτική κυβερνική κυβέρνηση. Οι εφοπλιστές δεν εκπροσωπούν το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι μια πάρα πολύ συζητήσιμη τι φράση. Είναι δηλαδή. Ελεύθερη αγορά φάση. Οι εφοπλιστές. Ναι. Αδερφέ. Με τον ιδρώτα του προσώπου του. Αυτός τώρα είναι. Αυτός είναι εφοπλιστής τώρα που γράφει. Ναι, έτσι, ναι. Δεν είναι. Γράφει με ψευδώνυμο για να μην τον ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά στην πραγματικότητα, εφόσον εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εφοπλιστών, ποιος άλλος θα έχει λόγο να το κάνει αυτό εκτός από έναν εφοπλιστή που έχει μπει στο chat και έχει εφορμήσει για να προπαγανδίσει τα συμφέροντά του. Φιλέ, εδώ πέρα δεν τρώμε κουτόχορτο. Σε τσακώσαμε. Γράφει Νάντια. Υπάρχει Διεθνής Οργανισμός Μέτρων και Σταθμών και καθορίζει τα πρότυπα μέτρα βάρους, μήκους και ηλεκτρικού φορτίου. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος είναι του βάρους. Ρε, τον. Διάβαζε. Περίμενε. Όχι, δεν είναι. Αυτό που διάβασα είναι από το λεξικό του Τριανταφυλλίδη. Το Διεθνή Οργανισμό Μέτρων και Σταθμών το ξέρω γιατί τον έχω στο θερμοστάτη. Σε ένα διήγημα. Που είναι αυτός που προσπαθεί να μετρήσει. Στο χιλιόμετρο 0, που είναι αυτός που προσπαθεί να μετρήσει ακριβώς από ποιο σημείο ξεκινάει η μέτρηση του χιλιόμετρου 0. Τέλος πάντων τώρα. Πολλά θα μάθετε εδώ, παιδιά. Πολλά θα μάθετε. Λίγοι τα λένε αυτά. Λίγοι τα λένε αυτά. Σας έχουν στο σκοτάδι στις άλλες εκπομπές. Ξέφυγε λίγο κουβέντα. Εντάξει, είναι πολλές μέρες που δεν έχουμε ασχοληθεί με, το, με την ετυμολογία της λέξης. Με την, όχι, η σημασιολογία είναι αυτό. Δεν, σταματάω εδώ. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γωγός. Μακάρι η δημοσιότητα να είναι η ασπίδα του Σαϊντού. Έχουμε ανεβάσει επίσης τη χθεσινή συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Έχουμε ανεβάσει ξεχωριστά την σέλιδο την ώρα που κάνουμε την εκπομπή. Είστε πολύ κονσερβάκηδες. Είχαμε παρεμβάσει σήμερα και από τη UNICEF και από τον Ερυθρό Σταυρό για την κατάσταση στην Ουκρανία. Αναφέρθηκα πριν στα 4,3 εκατομμύρια παιδιά σε έναν μήνα. Είχαμε μια έρευνα, μια αναφορά βασισμένη στην ερευνητική της ομάδα που είναι εκεί, της Διεθνούς Αμνηστίας, για τον άμαχο πληθυσμό του Ιζιούμ. Είναι παγιδευμένο στα υπόγειά του, χωρίς σχεδόν καθόλου φαγητό ή νερό, υποσυνεχή επίθεση. Αυτό βασίζεται σε μαρτυρίες που συγκέντρωσε από το πεδίο η Διεθνής Αμνηστία. Έχουμε πάρα πολλές συναντήσεις σήμερα. Δηλαδή, είναι η Σύνοδος Κορυφής. Θα προεδρεύσει ο Biden στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ένα συμβολισμό εδώ πέρα, θέλω να σημειώσω. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει. Είπαμε, μεγάλη, ναι, είναι που η Ευρώπη είναι αυτοδύναμη και φέρνει μόνη της τις αποφάσεις. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε μια ανακοίνωση του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της ανατολικής άμυνας. Είχε υποθεί και χθες, το είχαμε στο πρέσ από την πρέσβυρα των ΗΠΑ για 40.000 στρατιώτες, είπε το ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Πτέρυγα, σύμφωνα με κοινή δήλωση μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. 4 πρόσθετες πολυεθνικές ομάδες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Επίσης, βγάλαμε και μια φωτογραφία. Την είδες αυτή? Αυτό πρέπει να σχολιάσουμε τη φωτογραφία. Όχι, εντάξει, εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα έχει βγει σωστά. Είναι σοβαρή εκπομπή. Σοβαρή εκπομπή, σοβαρή. Είναι η σοβαρή. Μας γράφει Λαμπινέ, εγώ να περιμένω στο τηλέφωνο ή όχι. Μας άφησε στο. Τι να σε κάνουμε, ρε Λαμπρινή. Πού το έχεις, στο αθόρυβο το είχες. Λοιπόν. Θα κοιμότανε, είναι τόση δουλειά. Να περάσετε καλά το τριήμερο. Να διασκεδάσετε. Λαμπρινή τα λέει από το τσάτ. Αποφάσισα να αύξηση των εξοπλισμών σε όλες τις χώρες μέλη. Λαμπρινή τον λογαριασμό τηλεφώνου στον πουλί. Από πού και ως πού. Τι φταίω εγώ. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να περάσετε πολύ. Για να μην σας πω τώρα ότι και εκδρομή εντός Ευρώπης είναι σαν να μην έχετε πάει εκδρομή. Το τριήμερο θέλει αλλαγή υπήρου. Τι προτείνεις για τριήμερο? Κοίταξε, εγώ θα έλεγα Νέα Υόρκη. Okay. Αυτό νομίζω ότι είναι έτσι. Λίγο να φύγει το μυαλό, παιδιά. Να φύγει το μυαλό από την μιζέρια εδώ πέρα και τα αυτά. Να σε ακούς όλα αυτά και συναυλία και αυτά. Πας Νέα Υόρκη να κάνεις τα ψώνια και σου. Και ακρίβεια και τα πουτινάκια. Αχ, και, ναι, και το ρεύμα. Εντάξει, τα είπαμε με την ακρίβεια. Παιδιά, να θυμάστε πάντα ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρωστάνε κάνα εκατομμύριο. Και δεν γκρινιάζουν ποτέ. Και δεν γκρινιάζουν ποτέ. Σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οικογενειακά δηλαδή, ένα εκατομμυριάκι. Και λες. Πώς το κάνει, γίνε σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μη σε νοιάζει πόσα χρωστάς. Τι τους λέει δηλαδή, όταν παίρνουν τηλέφωνο οι τράπεζες, τι τους λέει? Γελούσατε όταν ή με σχολιάζατε όταν την πρωτοχρονιά, πριν με τον νέο χρόνο, είχα κάνει την ευχή να χρωστάτε τόσα και να μην σας νοιάζει. Τι έγινε τώρα, θα θέλατε να μην σας νοιάζει? Αυτό θα τα χρωστάτε που θα τα χρωστάτε. Η Λαμπρινή Θάνο ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία κλίση. Κάποιος από τους δύο ψεύδεται. Θα σας βάλουμε σε κατά αντιπαράσταση. Τέτοια ανάκριση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φάρμα των Ζώων, Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Να περάσετε πολύ ωραία το τριήμερο και να γιορτάσετε πάνω απ' όλα υπερήφανα την μνήμη της πατρίδας σας. Να ξαναδείτε δηλαδή την ανασκόπηση για το 21.